นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี่แหละได้บุญหลายเพราะการทำใจให้สงบอันนี้นับว่ามีผลมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นอย่าพากันเกียจคร้านเราไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวเอาร่างกายนี้เป็นทุนนั่งสมาธิลงไปเอาความสงบใจนั่นเป็นกำไรพระพุทธศาสนานี้มุ่งความสงบเป็นที่ตั้งทำอะไรในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อมุ่งให้เป็นไปเพื่อความสงบดังจะชี้แจงให้ฟังการบริจาคทานมันก็เพื่อสงบระงับจิตนี่จากความโลภความหวงแหนต่างๆถ้าบุคคลมีความโลภความหวงแหนอยู่ในใจแล้วใจนั้นสงบลงไม่ได้เลยเพราะว่าความอยากมันไม่มีเวลาพอมันพอไม่เป็นถ้าปล่อยให้มันอยากไปแล้วมันก็อยากเรื่อยไปไม่มีการยุติลงได้ผู้ที่จะยุติความอยากลงได้เพราะมาทำสมาธิภาวนาสะกดจิตดวงนี้ให้มันเข้าถึงความสงบให้มันหยุดคิดหยุดอยากได้อะไรต่ออะไรลงไปมีทางเดียวเท่านี้ทางที่จะระงับความโลภความตณีความหวงแหนต่างๆลงไปได้การรักษาศีลให้บริสุทธิ์อันนี้ก็เพื่อให้จิตใจนี่สงบจากเวรจากภัยต่างๆหรือว่าสงบจากบาปอกุศลการภาวนานี่ก็เพื่อให้ใจนี่มันสงบจากความหลงความเมาต่างๆไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยให้ความหลงมันครอบงำจิตใจนี่แหละการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มุ่งเพื่อความสงบระงับจากกิเลสตัณหาต่างๆดังกล่าวมานี่แต่ความสงบอย่างว่านี่มันจะมีได้ก็โดยอาศัยความภาคเพียรพยายามของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็พึ่งพากันภาคเพียรพยายามไปอย่าถอยหลังถึงอย่างไรบุคคลผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าใครไม่ปฏิบัติตามแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าความโลภความตณีต่างๆพวกนี้มันไม่มีอะไรที่จะมาชำระมันได้นอกจากทานการให้การบริจาคเท่านั้นหรือว่าความถือสันตุถีตามมีตามได้นี่แหละจิตใจปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้หมายความว่าเราแสวงหาทรัพย์สมบัติต่างๆให้เต็มความสามารถของเราแล้วอย่างนี้ได้มาเท่าไหร่เราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น แม้คนอื่นจะมีมากกว่าก็ไม่คิดอิจฉาริษยาเขาไม่คิดอยากได้ของเขาโดยมานึกว่าเขาทำบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนมากบุญนั่นแหละมาอำนวยผลให้เขาร่ำรวยให้เขาเจริญด้วยโภคะสมบัติต่างๆให้เรานั้นแต่ชาติก่อนคงจะทำบุญมาน้อยมาเกิดมาในชาตินี้จึงไม่ร่ำรวยเหมือนอย่างคนที่เขาร่ำรวยมากๆนั้นเอาละถ้าอย่างนั้นต่อนี้ไปเราจะพยายามทำบุญกุศลให้มากขึ้นไปโดยลำดับถ้าเผื่อว่าได้ท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ก็ให้ได้รับความสุขความเจริญทั้งสองอย่างคือให้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติภายนอกให้เจริญด้วยทรัพย์ภายในคือสติปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถละกิเลสบาปธรรมต่างๆให้น้อยเบาบางไปจากดวงจิตนี้ให้ได้เราตั้งใจลงไว้อย่างนี้แล้วบำเพ็ญบุญกุศลไปบุญกุศลนี่ก็จะอำนวยผลให้ตามเจตนารมณ์ที่เราต้องการเราบำเพ็ญบุญกุศลไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อละกิเลสตัณหาเท่านั้นเราแสวงหาทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ใช่เพื่อไปอวดอ้างใครเพื่อไปแข่งกับใครแสวงหาเงินทองเข้าของก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนก็ได้แก่เอามาบำรุงอัตภาพร่างกายนี้แหละเพราะร่างกายนี้มันเป็นอยู่ด้วยปัจจัย4มีอาหารเป็นต้นมียุกยาเป็นที่สุดจึงค่อยเป็นอยู่ไปได้ร่างกายนี้ถ้าขาดปัจจัยทั้ง4นี้แล้วก็เป็นอยู่ไปไม่ได้จริงๆเช่นอาหารอย่างนี้ก็จำเป็นต่อชีวิตจริงๆร่างกายนี้ถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วก็อยู่ไม่ได้ผ้านุ่งผ้าห่มก็เป็นของจำเป็นเราจะไปอยู่อย่างสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่ได้เลยเพราะร่างกายมันละเอียดมันหยาบต่างกันสัตว์เดรัจฉานนั้นร่างกายมันหยาบมันจึงสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆมีเย็นร้อนเป็นต้นได้ส่วนร่างกายมนุษย์เรานี่บุญกรรมตกแต่งให้ละเอียดกว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นสำหรับที่เป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษได้ส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยดังนั้นอัตภาพร่างกายอันนี้ถึงแม้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็จริงอยู่แต่เราก็ได้อาศัยมันสั่งสมบุญกุศลมาในวัฏฏะสงสารนี้สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยผู้ที่จะมาสั่งสมบุญกุศลในโลกนี้มันต้องได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์นี้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วสั่งสมบุญกุศลไม่ได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้มาถือเอากำเนิดอันเป็นมนุษย์นี่แหละชาติแล้วก็ชาติเล่ามาสร้างบารมี10ประการให้บริบูรณ์ขึ้นในพระคันธสันดานได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ มีขันธ์ห้าครบถ้วนบริบูรณ์นี่เพราะฉะนั้นให้พากันเห็นความสำคัญของอัตภาพร่างกายหรือว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ว่าเราได้มาง่ายๆนะเราต้องทำความดีต่างๆมาแต่ชาติก่อนนู่นฝึกกายฝึกวาจาให้เป็นผู้สำรวมด้วยดีไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ล่มให้ตายหรือให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆหมู่นี้สัตว์เดรัจฉานแม้ตัวเล็กๆน้อยๆเราก็ให้อภัยมันไปไม่ทำให้มันล้มมันตายเวียนเสียแต่มองไม่เห็นเนี่ยเมื่อได้ฝึกกายแล้วก็ฝึกวาจาให้เรียบร้อยอย่าไปเจตนาที่จะพูดเท็จพูดเรื่องไม่จริงต่างๆให้คนหลงเข้าใจผิดในคำพูดของตนไปเมื่อภายหลังเขารู้ว่าเราพูดเท็จกับเขาเขาก็เสียใจเขาก็เป็นทุกข์บางคนก็พยาบาทซ้ำเป็นไรหาทางตอบแทนแก้แค้นนี่แหละเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ชอบความไม่จริงเนี่ยไม่มีใครชอบเลยชอบแต่ความจริงดังนั้นนะไม่ควรที่จะเอาวาจาอันไม่จริงนั้นไปให้คนอื่นเขาเมื่อเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะเมื่อเราไม่ชอบอย่างนี้แล้วจะเอาไปให้คนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกับเรานี่แหละเขาไม่เอาแล้วความเรื่องไม่จริง อย่าไปเที่ยวพูดส่อเสียดยุโยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันพูดแต่คำสมานสามัคคีกันเช่นอย่างญาติพี่น้องทะเลาะวิวาทกันเราเป็นคนกลางไกลเกลียไม่เข้าข้างกับใครพยายามหาเหตุผลมาชักโน้มน้าวจิตใจของญาติพี่น้องให้ปองดองสามัคคีกันหรือมิตรสหายเพื่อนบ้านก็เหมือนกันเนี่ยเราต้องหาหนทางช่วยเหลือกันให้รักษาความสามัคคีไว้ให้ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะพูดคำหยาบโลนต่างๆซึ่งเป็นคำที่สแสลงใจของผู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ควรพูดเปิดเจอเลวไหลไม่ควรพูดมากเกินขอบเขตเพราะคนเรานี่ถ้าพูดไปมากๆแล้วมันก็มีทางโกหกได้อยู่เหมือนกันนะมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าถึงพูดดีเป็นศีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาวาจาของคนเรานี่สำคัญท่านนักปราชญ์ท่านจึงยกให้วาจานี่เป็นเอกเลขนั่นเป็นโทหนังสือเป็นตรีนี่ความสำคัญของวาจานี่มีมากทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักษาวาจานี้ไว้ให้ดีเราพยายามหัดพูดไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหัดเป็นคนพูดจริงหัดเป็นคนพูดประสานสามัคคีกับเพื่อนฝูงให้เป็นหัดเป็นคนพูดอ่อนโยนอ่อนหวานให้ได้หัดเป็นคนพูดพอประมาณแล้วพูดมีเหตุมีผลไม่ควรพูดเล่นพูดเลาะและเลวไหลไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเราฝึกวาจานี้ให้ดีแล้วบุญกุศลมันก็เกิดทางวาจานี้ได้เหมือนกันเพราะวาจากับใจมันเนื่องกัน ใจเป็นอย่างไรมันก็บัญชาวาจาให้พูดออกมาอย่างนั้นถ้าใจมันรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างว่ามานี่มันก็บัญชาให้วาจาพูดดีพูดงามให้สำเร็จเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้เพราะนั้นจึงว่าการพูดดีนี่เป็นบุญเป็นกุศลในเวกุศลกรรมบท10นั้น การทำดีก็เหมือนกันเป็นบุญเป็นกุศลในการที่บุคคลจะมาทำจิตให้สงบระงับลงได้นี่มันก็ต้องชำระสะสางกายวาจานี่ให้มันสะอาดปราศจากอกุศลธรรมต่างๆก่อนเพราะว่ากายวาจาก็มีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานการแสดงออกทางกายทางวาจาดีงามก็ดีหรือไม่ดีไม่งามก็ดีมันก็ส่อเข้าไปถึงดวงจิตนู่นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอาการกายวาจาก็เรียบร้อยดีถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอาการกายวาจาก็ไม่เรียบร้อยมักจะเกะกะระรานผู้อื่นก่อความไม่สงบในสังคมอะไรมูนี่มันล้วนตั้งแต่มาจากดวงจิตทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่ดีแล้วกายวาจาก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมาฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยเข้าไปแล้วใจมันก็เรียบร้อยไปตามกันใจมันก็อ่อนโยนนิ่มนวลมีเมตตากรุณาอยู่ในใจมันจึงสามารถฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยได้เนี่ยเมื่อมีคุณธรรมดังกล่าวนี้แล้วการเจริญสมาธิภาวนามันก็ทำใจให้สงบได้ง่ายหมายความว่าเมื่อชำระบาปอกุศลออกจากกายวาจาได้แล้วอย่างนี้นะมันก็เท่ากับว่าชำระบาปออกจากใจนั่นแหละเพราะว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานของกายวาจาดังกล่าวแล้วเมื่อบาปอกุศลระงับไปจากจิตนี้แล้วจิตนี้ก็เบิกบานผ่องแผ้วเมื่อเราน้อมลงสู่ความสงบมันก็สงบได้ดีไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มีบุญมีกุศลอยู่ในใจแล้วย่อมเป็นคนใจดีใจเย็นไม่ใช่เป็นคนใจร้อนแล้วก็มีจิตไม่ฟุ้งซ่านคนบุญนะคนใจบุญนะดังนั้นแหละก็จึงสามารถน้อมจิตลงสู่สมาธิภาวนาได้ง่ายนี่ขอให้เข้าใจการภาวนาสมาธินี่มันจะเป็นไปได้นั้นมันต้องอาศัยศีลโน้นสนับสนุนนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่ต้องอาศัยศีลสนับสนุนแล้วใช้ทุกคนก็ภาวนาเป็นกันหมดแหละแม้ว่าคนทำบาปทำกรรมอะไรมาอย่างนี้ก็มาภาวนาเป็นเหมือนกันอย่างนี้นะมันก็ได้เหมือนกันหมดแหละแต่นี้คนที่ไม่รักษาศีลแล้วจะมาภาวนาไม่ได้เลยเพราะว่ามันบาปอกุศลมันรบกวนจิตใจให้ดิ้นรนเดือดร้อนฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆไปมันจึงสงบไม่ได้เมื่อฟังทั้งหลายมาเข้าใจหรือมาเห็นอานิสงส์แห่งความสงบดังกล่าวมานั้นแล้วหวังว่าคงจะมีความยินดีพอใจต่อความสงบเป็นอย่างยิ่งเมื่อผู้ใดมีความพอใจต่อความสงบ ดังกล่าวมานั้นแล้วได้ชื่อว่าดำเนินตามทางมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติสายกลางไม่ยิ่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปพอดีพอดีก็พอที่จะสามารถทำจิตใจให้เป็นกลางลงได้การทำจิตให้เป็นกลางนี่แหละนับว่าเป็นหนทางไปสู่มรรคผลธรรมวิเศษได้เหมือนอย่างที่ในโพชฌงค์เจ็ดนั่นนะตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ไปจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์สุดท้ายพระองค์เจ้าก็ตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้มรรคผลธรรมวิเศษดังนั้นการทำจิตให้เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้ความเห็นแจ้งในสรรพสังขารทั้งหลายเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นี่จึงชื่อว่าเป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้โดยแท้จริงเพราะฉะนั้นจึงสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรจะใช้อัตภาพร่างกายอันนี้บำเพ็ญบุญกุศลดังกล่าวมานั่นนะให้เกิดให้มีขึ้นในตนเพราะการได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์นี่นับว่าเป็นภาชนะทองสามารถที่จะรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษได้จริงๆถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็จะไปได้ในชาติต่อไปถ้าเราไม่ทำก็จะไม่ได้เสียเลยชาติได้ก็ไม่ได้นั่นแหละมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์ก็ได้แก่ศีล5ประการนี่แหละธรรมของมนุษย์หมายความว่ามนุษย์ผู้ยังสร้างบุญบารมียังไม่เต็มยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี่ก็ต้องเอาศีล5นี่เป็นคู่กับชีวิตไปในสงสารผู้ใดได้ศีล5นี่ติดตัวไปแล้วก็ไม่ลำบากเลยนั่นนะก็ดังในท้ายของศีลนั่นนะสีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลจักไปสู่สุขติโลกสวรรค์สีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลจักสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติสีเลนะนิปุติงยันติผู้มีศีลจักเป็นผู้มีความสามารถบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ในวาระสุดท้ายลองพิจารณาดูอนุภาพแห่งศีล นี่นะสามารถส่งบุคคลให้ถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยเหตุผลแล้วนับว่าเป็นความจริงเพราะเมื่อบุคคลมีศีลแล้วอย่างนี้มันไม่มีบาปอยู่ในตัวเมื่อไม่มีบาปอยู่ในตัวแล้วทำอะไรพูดอะไรไปก็เป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าเราเว้นทางบาปแล้วนี้เราเลือกทำแต่ทางที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษอย่างว่าบุคคลทำนาทำสวนทำราชการก็ดีทำการค้าการขายก็ดีเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วเราก็มาแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นว่าเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมเยียนให้เป็นสุขแล้วส่วนหนึ่งก็เก็บไว้สำหรับบำบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆแล้วก็ทำพรีคือว่าอุทิศทำบุญอุทิศ กุศลไปให้แก่เปตญาติทั้งหลายแล้วก็ถวายทานแก่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบนี่ทรัพย์สมบัติต่างๆเมื่อแสวงหาได้มาแล้วเรารู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยมันก็ย่อมเกิดเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละไม่ใช่ว่ามันเป็นโทษนะอันผู้ที่แสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาแล้วมีแต่ห่วงแต่หวงมีแต่ตนีอย่างเดียวถ้าจะใช้จ่ายไปอะไรก็กลัวมันจะหมดจะสิ้นเลยมีแต่หวงไว้เปล่าๆเช่นนี้แล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เจ้าของเลยท่านอุปมาไว้อย่างหนึ่งเหมือนกับสุนัขไปนอนบนกองข้าวเปลือกคายก็คายหิวก็หิวกินไม่ได้เพราะมันคายมันมีเปลือกหุ้มเมล็ดข้าวอยู่นี่ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีทรัพย์สมบัติมากมากนั่นแล้วมีความหวงแหนมีความเสียดายมากจนว่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่ได้มันก็ฉันนั้นแหละดังนั้นนะการที่คนเรานะมาได้อาศัยอัตภาพร่างกายอันนี้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแม้จะอยู่ครองเรือนก็สามารถสั่งสมบุญกุศลได้ตามอัตภาพของผู้ครองเรือนผู้เป็นนักบวชก็สามารถสั่งสมบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้จนตลอดถึงได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอันนี้ผู้ครองเรือนก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุได้เมื่อมีศีลระดับกายวาจาใจของตนแล้วสั่งสมบุญกุศลอะไรมันก็เป็นแต่บุญล้วนๆเลยบาปไม่มีดังนั้นบุญมันก็มากขึ้นโดยลำดับบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็สงบระงับได้ดีเพราะว่าไม่มีบาปมารบกวนเจริญปัญญาก็ได้คล่องแคล่วดีพิจารณาอะไรก็ทะลุปลุกโป่งไปโดยสรุปแล้วก็เรียกว่าพิจารณาสังขารนามรูปนี่ก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้โดยแจ่มแจ้งพยายามปลงพยายามวางขันธ์ห้านี้ลงเลื่อยไปไม่ถือว่าเป็นของเรานี่เป็นหนทางพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา